Efendim, Vahim Penceresi'nden, Kayseri'den, Gevher Nesibe Tıp Fakültesi'nden. Evet, bu Selçuklu hatırasından sizi selamlıyoruz. Bugün Büyük Kopuş'un son bölümü, final bölümünün son bölümündeyiz. Sorularımız var, soranlarımız var. İnşallah cevaplarımız da olacak. Kur'an halkaları adına ben istisnai bir söz hakkı vereceğim. Muhterem Hakan Dinç'e. Efendim, buyurun. Kur'an Halkaları Yönetim Kurulu Başkanı. Kur'an Halkaları Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Dinç. Evet efendim. Mikrofonunuz hazır mı? Ben Kur'an Halkaları Yönetim Kurulu Başkanı olarak bütün Kur'an Halkaları çalışmaları adına hocamıza bize verdiği katkıdan, destekten dolayı bu Vahim Penceresi'nden programını 4 yıldır Kur'an halkaları eksenli yapmasından dolayı bize çalışmalarımıza verdiği büyük katkıdan ve destekten teşekkürlerimizi sunmak üzere ve bizi onu simgeleyen bir hediyemizi sunmak istiyorum. Bugün de anladık ki bizim çalışmalarımız çok önemli. Kur'an halkalarını, Kur'an'ı doğru anlamak çok önemli. O bakımdan sorumluluğumuz ve şeyimiz çok arttı. Eyvallah. Hocam çok teşekkür ediyoruz bize verdiğiniz katkı. Estağfurullah. Teşekkür ediyorum. Eyvallah. Eyvallah. Eyvallah. Teşekkür bizi ediyorum. Hatırlarsınız çalışmalarımızı inşallah. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. Siz sağ olun. Var olun. İnşallah bazı hastalar, kalbi hastalar, körlerle sağırlar, birbirine ağırlar falan demiyorlardır. Efendim. O onların yani şunu söyleyeyim ki Kur'an halkalarının hizmeti esasında benim kendilerine teşekkür etmemi gerektiren bir hizmet. Siz böyle bir hizmet yapıyorsunuz. Zira Kur'an'a hizmet eden herkese ben kurban olurum. Var olun. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Bir de müjdeniz olacak galiba. Hadi buyurun. Müjdeyi verin. Eyvallah. Evet, Hakan Bey. Müjdeyi bu program Vahim Penceresi'nden programının son programı olacaktı. Fakat biz dedik ki hocamıza yönetim olarak bir teklif götürdük. Vahim Penceresi'ndeni daha geniş kapsamlı, daha güzel ve daha farklı bir sunuşla, bütün emeği geçenlerin de katılacağı farklı bir ortamda Hitam-ı Misk şeklinde yapalım, öyle bir program düzenleyelim dedik. Sağ olsun kendisi bizi kırmadı. Bu program müdavimlerine, bu programın takipçilerine böyle bir müjdemiz var. Bir program daha olacak, tarihi daha sonra açıklanacak. Ve daha geniş kapsamlı bir Hitam-ı Misk formatında bir Vahim Penceresi'nden. 9 yılın sonunda da hak ediyor herhalde bu. 9 yıllık programımız 3. Hitam-ı Misk ile inşallah nokta inşallah konacak. Evet. Hitam-ı Misk olacak inşallah. Hocam eyvallah. Biz bir de yine programımıza katkılarından Kur'an halkalarımıza Sayın abiye de bir buyurun. Efendim teşekkür ederim. Ona getirmeseydiniz ben levhamı ikiye bölmem lazımdı. Eyvallah. Sizin talebiniz onlara yakışmadı. Evet efendim çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz katkılarınıza. Evet. Bu arada bir kitap sözünüzü de hatırlatalım da. Bir kitap sözümüz varmış. Evet herkes evet, duysun. Bize bir Kur'an halkası çalışması yapanlar hocam. Hay memnuniyetle. Bir ara bu kitabın başlığını, sonunu, ön sözünü, arka kapak yazısını falan konuşalım. Ne yapacaktık diye. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Eyvallah. Eyvallah. Çok sağ olun. Evet efendim. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada eyvallah. Belediyemize de teşekkür ediyoruz. Güzel, evet. Ben de tebrik ediyorum. Bir kitap. Belediyemizin değerli yöneticilerini ve onların şahsında değerli kardeşimi, isimlerini Mustafa Yalçın Beyefendi huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Belediye Genel Sekreterimiz galiba. Eyvallah. Efendim. Çok güzel bir kültür hizmeti vermişler. Kayseri'deki Selçuklu eserlerini ölümsüzleştirmişler. Var olsunlar, sağ olsunlar. Mustafa Bey ve ben Kayseri günlerinde tanıştım. Eyvallah. Bir belediyeciden öte bana özel bir Sezai Karakoç takımı sahibi yaptı beni. Eyvallah. O gün bugündür ayrı bir yeni bir heyecanla daha önce okuduğum Harika. Halde yeni baştan okuyorum. Eyvallah. Gerçekten o büyük kopuş listesi içinde Karakoç'ta sayılmalı. Doğru. Doğru. Necip Fazıl gibi Karakoç. Gençleri çok Eyvallah. Muhteşem, çok zarif. Eyvallah. Bu ülkedeki şuurlanmada hiç şüphesiz evet. onların yani bu şuurlanma silsilesi zinciri içerisinde yani Üstad'ın, Said Nursi'nin, efendim Necip Fazıl'ın, Sezai Karakoç'un, efendim Nurettin Topçu'nun, evet. Erol Güngör'ün, Cemil Meriç'in ve daha ismini sayamayacağımız birçok fikir adamının, fikir ve sanat adamının olağanüstü harika katkıları olmuştur. Şimdi yani topuyla güllesiyle, Eyvallah. İdam sehpasıyla, evet. efendim kendi şehrini, kendi insanı bombalatan çok acayip uğursuz bir gücün karşısında Eyvallah. Söz ne kadar güçlü ki böyle kahramanlar çıkmış. Eyvallah. Hiç şimdi hepsi unutulmuş katillerin ama onlar Eyvallah. İtibarla meydanda. Şimdi evet Ayşegül Hanım kardeşim Ayşegül Baykan doğru mu söyledim efendim? Doğru söylediniz. Evet buyurun. Ayşegül Baykan üniversite grubu Kur'an Halkaları sorumlusu olarak buradayım. Çok uzatmayayım hocam. Sizlere hoş geldiniz diyerek hoş başlamak bulduk, istiyorum. Daha önceki programlarda yeryüzü inşaat alanı, insan kalfa, inşaat projesi de Allah'tan demiştiniz. Eyvallah. Biz de bu projeyi inşallah en güzel şekilde anlamaya ve yaşamaya çalışıyoruz. Genç kızlarımızla, üniversitelerimizle. Biraz yakınlaştırırsanız mikrofonu, mikrofonu, evet. Her şey Şimdi uydurulan dinin bilinçlerden temizlenmesi kolay değil. Doğru. Bu işlediniz. Yerleşmiş, kemikleşmiş çok fazla şey var. Ayıklanmaya çalışırken de gençlere tabii ki kabul ettirmek zor. Tutundukları evet. ve yapıştıkları birçok yanlış var. Ve biz de bunları temizlemeye çalışıyoruz ama inşaat çökmeleri bazen göçüklerle de karşılaşabiliyoruz. Büyük kopuştaki bu uydurulan din unsurlarını temizlemek için insanlara kabullenmek zor gelse de ısrarla doğru bildiklerimizi söylemeli miyiz? Yoksa yöntem hatası mı yapıyoruz? Hani önce ortak doğrularda paylaşıp buluşup sonra evet. mı bu ayıklamalara gitmeliyiz? Ben Eyvallah. Bunu soracağım hocam. Teşekkür ediyorum. Bendeniz teşekkür ediyorum. Bu esasında Allah Resulü'nün hayatına bakarak cevabını vereceğimiz bir soru. Bir kere eğer yanlış tali olsaydı, yanlışlar eğer asli değil de, temele yönelik değil de, İşte binanın aksesuarına yönelik olsaydı, ya aksesuar için kimseyi kırmaya, üzmeye değmez. Dolayısıyla öyle de olsa olur, böyle de olsa olur. Ne olacak? Bu arabanın kaportası çizilmiş. Ne olacak? Ayna kırılmış, bir ayna daha taktırırız derdik. Ama büyük kopuşla ilgili meseleler motorla ilgili, aynayla, koltuk kılıfıyla, kaportayla, boyayla değil. Bilmem anlatabildim mi? Furu ile ilgili değil, furuat değil. Usul ile ilgili, esasla ilgili, temelle ilgili. Bu binanın temelleri gidiyor, temelleri. Onun için eğer kendi hatırımıza dokunulsaydı bu hatırı affederdik. Ama bu mübarek dinin, bu mübarek kitabın hatırını kırmaya kimsenin hakkı yok. Onun için sevgili Ayşegül, ne yaparsanız yapın zaten yaranamıyorsunuz. Siz öyle de deseniz, böyle de deseniz, siz onlar gibi düşünmeden memnun olmuyorlar. Anlatabiliyor muyum? Tüm taptıklarına tapacaksınız ki memnun olsunlar. Tüm hurafelerini alıp bağrınıza basanacaksınız ki memnun olsunlar. Ya sizin 30 tane hurafenizi kabul etsek de şu geri kalan 70 taneyi reddetsek olmaz mı deseniz bir tanesine bile razı olmazlar. Onlar bir hurafelerini terk etmelerine razı olmazken siz imanınızın esaslarından birkaçının yamultulmasına nasıl razı olacaksınız? Ben razı olmam. Razı olan olsun. Onun için doğru bildiğinizi söyleyin. Allah'ı razı edin. Onları razı edemezsiniz. Göreceksiniz. Hakikat el hakkı ya'lu ve la yu'la aleyh. Hak üstündür. Ona galip gelinmez. er geç hakikat galip gelecektir. Göreceksiniz. Onun için ne çekiyorsunuz değerli Ayşegül? Binle çarpın, bu hocanızın o kadar çektiğini anlayın. Anlatabiliyor muyum? Eyvallah. Teşekkür ediyorum. Allah bu güzel davayı çekme şerefini hepimize bahşetsin inşallah. Abdullah İslamoğlu. Sanıyorum bir akrabalığınız da var. Amcamın çocuğudur. Eyvallah. Efendim. Az Abdullah, önce tanıştırmıştınız. Göz çiçeklerimdendir. Göz bebeklerimdendir. Selam. Aleykümselam. Aleykümselam. Hocam çok tutmayın. Biraz yanaştırırsanız mikrofonu çok, Abdullah Bey. Çok konuşmayın. Hemen kısa keseyim. Sadece kendimi tanıtayım. İsmim Abdullah İslamoğlu. Develi'de yaşıyorum. Orada bir göreve getirildim şimdi şu anda. Size Mustafa abim, hocamız. Bize çok şey öğretti. Kendilerine teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Heyeti de teşekkür ediyorum. Bu programı düzenleyen. Allah razı olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet. O zaman bir Develi daha var galiba. Uğur Alagöz. Evet. Ona da verelim. Uğur Bey'e. Selamun aleyküm. Hoş geldiniz hocam. Uğur Alagöz. Develi'de ikamet ediyorum. Develi'den programa katılıyorum. Fazla vaktinizi almadan hocam, yaklaştıralım. Hocam biliyorsunuz Rabbimiz bize Kur'an-ı Kerim'de Kur'an-ı Kerim'in açık, apaçık, anlaşılır bir kitap olduğunu söylüyor. Bununla beraber Müddessir Suresi ve Ali İmran surelerinde ise müteşabi ayetlerden bahsediyor. Müteşabi ayetlerle Kur'an'ın apaçık olması arasında nasıl bir bağ kurmalıyız? Bir de büyük kopuşta müteşabi ayet kavramı da acaba nasibini almış mıdır? Eyvallah. Çok güzel bir soru. Ah bu soruya bir uzun zamanım olsaydı. Arama şimdi zamanı. Ama nasıl kısaltayım buna vereceğim cevabı? Müteşabihin tanımını önce doğru yapalım. Müteşabih benzer demektir, birbirine benzer. Dolayısıyla müteşabihlik üç alandadır. Bir, ahirete, gayba ilişkin meseleler müteşabihtir. Nedir? Aslında hakiki müteşabihtir. Yani objesi itibarıyla müteşabihtir. Cennet müteşabihtir. Zira biz cenneti algılayamayız. Cehennem müteşabihtir. Nedir? Cehennemin ateşi dünya ateşine benzetilmiştir. Ama gerçekte dünya ateşiyle alakası yoktur. Cennetin nimetleri dünyadaki nimetlere muz denir, meyve denir. Öyle değil mi? Efendim işte. Ama aslında onlar buradakine benzemez. Dolayısıyla işte benzerlik açısından bizim anlamamızı kolaylaştırmak için, zihin dünyamıza indirmek için bir müteşabih. Bu müteşabihlikte söylediğiniz açıdan bir problem yok ki. Anlatabiliyor muyum? Gaybın imana konu olan dünyasını dünyadaki gördüklerimiz şeyler üzerinden benzetme yapıyor. Bitti. Yani benzetmenin ahirete ve gayba ilişkin husustaki müteşabihlik bu. Öbür taraftan manası birden fazla olan müteşabihlik. Yani manası birbirine benzer olan müteşabihlik. Bu müteşabihlik de ne ile çözülür biliyor musunuz? Eğer ikisi birbirine benzer ayeti iki yarım olarak bir araya getirirseniz tam manayı bulursunuz. Onun için Kur'an birbirini açıklar. Kur'an, Kur'an'ı tefsir eder. Onun için Kur'an'da tefsir kelimesi bir tek yerde geçer, o da Kur'an için. Yani Allah tefsir eder. Allah'a hasredilmez tefsir kelimesi. Hasretmiyor ayet zaten. Ama Allah'ın tefsir ettiğini söylüyor. Üstelik tefsirin karşısında da orada mesel geçiyor, masal geçiyor. Onlar bir masal anlatırlar, Allah da o masalın yerine bir hakikati getirir ve onu tefsir eder diyor. Dolayısıyla Kur'an, Kur'an'ı tefsir eder. Bu anlamda müteşabihlik, özü itibarıyla anlaşılmaz müteşabih yoktur. Allah anlaşılmasın diye ayet indirmez. Anlatabiliyor muyum? Kur'an'ın iki kapağı arasında anlaşılmayacak bir ayet yoktur. Peki nedir? Müteşabihlik üç şeyden kaynaklanır. Ya hatipten, ya hitaptan, ya muhataptan. Hatipten kaynaklanmaz çünkü Allah anlaşılmasın diye ayet indirmez. Anlaşılmayacaksa niye indiriyor? Ağzını açan anlaşılmayı ister. Men fetaha femehu talebe fehmehu. Ağzını açan anlaşılmayı ister. O zaman iki kaldı. Ne kaldı? Hitap, muhatap. Hitaptan kaynaklanan müteşabihliği çözmek için Arap dili, belagat, bedi, beyan, meani yani ilgili ilimleri daha iyi bildikçe müteşabihlik çözülür. muhataptan kaynaklanan müteşabihlik, bahsedilen konuyla ilgili bilginiz arttıkça o konuda da müteşabihlik çözülür. Müteşabih meselesi böyle. Gelelim sorunuzun ikinci kısmına. Evet, tarihte Kur'an'dan kopuşta en çok istismar edilen konulardan biri de müteşabihliktir. Niye? Çünkü kalbinde hastalık olanlar, Ali İmran 7'yi hatırlayın, efendim, fî bu kulûbihim zeyhun, kalbinde hastalık olanlar müteşabihlerin peşine düşmüşler. Niye? Çünkü müteşabihlere söyletmek kolay. Yani kafasına vurursunuz, kendi aklınızdakini söyletirsiniz. Muhkemler, muhkemlere söyletemezsiniz. Kul huvallahu ahadin neresine söyleteceksiniz ya? Elhamdülillahi rabbil alemini neresine söyleteceksiniz? Dolayısıyla müteşabihi istismar etmişler. Aslında müteşabihler imtihandır aynı zamanda. Allah onun üzerinden insanların Kur'an'a samimi davranıp davranmadıklarını imtihan eder. Bakalım müteşabihi istismar ediyor. Kitaba mı uyuyor, kitabına mı uyduruyor diye. İşte tarihte büyük kopuşun büyük sebeplerinden biri de müteşabihlerin istismarıdır. En çok istismar edenler de batınilik yanlılarıdır. Eyvallah. Teşekkürler. Derhal bir sonraki sorumuza ya da yorumcumuza geçiyorum. Ayşegül Tultay. Ayşegül Hanım. Evet efendim. Kendinizi tanıtırsanız. Ayşegül Tultay, üniversite grubu, Kur'an Halkası grubunda görevliyim. Hoş geldiniz diyorum, selamun aleyküm. Bugün size mesela... Açık ama, efendim. Evet. Biraz daha yaklaşırsanız. Sizin kendi sesinizi açmanız lazım. Mikrofonda sorun yok. Özellikle birkaç yüzyıldır beşeri kavramlar Müslümanlara ait olan Kur'an kavramlarının yerini alarak yer değiştirdi. Gelen kavramlar anlam coğrafyasıyla birlikte geldiği için beraberinde farklı anlamlar da getirdiler. Mesela piyango deyince aklımıza hiçbir zaman kumar gelmiyor. Veya banka denildiğinde de tefecilik diye bir şey düşünmüyoruz. Ve algılarımız bu şekilde değiştirilmiş durumda. Gelen kavramlar da Kur'an kavramlarıyla açıklanarak tercüme edildiği için sihirbazlar bir kavramı bir yerinden alarak başka bir kavram yerine kullanıyorlar ve iyi bir kavramı kötü bir kavramı da iyi olaraktan bize bu şekilde algılatıyorlar. Mesela demokrasiyle istişare dediğimiz Müslümanlar artık istişare yerine demokrasi kullanıyorlar. Ama bu iki tanım birbiriyle örtüşmüyor. Ayrı olduğu yerler var. Bir de mesela bir de human rights. Human rights olarak bizde insan hakları olaraktan geçiyor. Ama insan ve hak kelimeleri Kur'ani kavramlar ve bunlarla açıklanıyor bu kelimeler. Ve Müslüman mantığında da insan ve hak kelimelerinin çok büyük şeyleri var. Bir ciddi yerleri var. Küresel dünyada şu anda kabul gören Human Rights Evrensel Beyannamesi ve Avrupa'da kabul gören kişi hakları beyannameleriyle Kur'an'da örtüşmeyen bir sürü görüşler var. Mesela eşcinsellik ve bunların birbiriyle evlenmesi birçok Avrupa ülkesinde insanların kişi hakkı olaraktan görülmektedir. Bizim sosyologlarımız, siyasetçilerimiz, ilim adamlarımız bir kendisinden hiç ummadığımız kişiler farkında olarak veya olmayarak gerek yurt içinde gerekse yurt dışında ilkesel hukuk ve kişisel hukuk açısından yaptıkları değerlendirmelerde bu beşeri kavramlara öykülenerek bir takım sözler sarf ediyorlar. Sizin yıllarca emek vererek yerli yerini oturtmaya çalıştığınız ve çalıştığımız bir kısım Kur'ani kavramlar popüler olmuş ve halk içinde taban bulan bu kişiler tarafından bir anda içi boşaltılmış ve başka şeylerle doldurulmuş bir hale geliyor. Bunun büyük kopuşla bir ilgisi olduğunu düşünüyor musunuz? Ve bu konuda bizler nasıl davranmalıyız? Bunu öğrenmek Eyvallah. İstiyorum. Eyvallah. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Bir sorunu özür dilerim. Buyurun. Yok hocam. Evet, siz buyurun. Ya. Ben teşekkür ettim sadece. Yani moderatöre dönmem lazım benim. Kusura bakmayın. İki problem var. Bir, Batılıların kavramlarını kullanmamız, yani kendi kavramlarımızla değil de Batılıların kavramlarıyla düşünmemiz, bu bir. İkincisi, Kur'an kavramlarının içeriğini boşaltarak tahrif etmemiz. Yani içeriden ve dışarıdan. Batılıların kavramlarıyla düşünmemizin temelinde yatan sorun tek. Mağluplar galipleri taklit ederler. Ya bu bana ait değil, İbn Haldun'a ait. Dolayısıyla mağlup psikolojisi içindeyiz, galipleri taklit ediyoruz. Anlatabiliyor muyum? Bir, ama batılıların kavramını da ikiye ayırmak lazım. Bir, sıradan efendim kelimeler var, yani teknik terimler hatta. Bir de medeniyet kavramları var. Medeniyet kavramlarını almamak lazım. Çünkü medeniyet kavramları zihniyeti de taşır içinde. Anlatabiliyor muyum? Yani laiklik dediğiniz zaman siz laikliği kafanıza göre tanımlayamazsınız. Laiklik doğduğu vatanda tanımlanmıştır. Anlatabiliyor muyum? Yani o kelimeyi, o kavramı ortaya çıkaran bir yaşanmışlık vardır, uzun bir süreç vardır. O süreci atlayarak siz laikliği kafanıza göre tanımlayamazsınız. Anlatabiliyor muyum? Bunun gibi. Dolayısıyla ama bir de teknik terimler vardır. Teknik terimlere karşı bu muameleyi yapmamak lazım. Zira insanlığın ortak şeyidir. İşte alkol, alkol Müslümanlardan aldıkları bir kavramdır. Elkul, Arapçadır. Anlatabiliyor muyum? İşte efendim yani birçok Batı'nın şu anda kullandığı teknik terimlerden bir kısmı Müslümanlardan aldıklarıdır. İnsanlığın kümülatiftir bilgi, insanlığın birikimini kullanmaktadırlar. Biz de başkalarından almışız. Biz Hint'ten almışız sıfırı ama matematiğin içine dahil etmişiz. Sıfırı Avrupalılar da bizden almış. Anlatabiliyor muyum? Bu manada teknik terimlere de bu muameleyi yapmamak lazım. Yani doğu batı ayrımını yaparken de dikkatli olmak, bir doğu asabiyeti geliştirmemek lazım. Ama asıl tehlikeli olan bizim kendi içimizde yaptığımız. Kur'an'ın kavramını alıyoruz, içini boşaltıyoruz, bir kuşa çeviriyoruz. Artık Kur'an'da ifade etmediği anlama gelmeye başlıyor. Alın salat kelimesi. Salat. Namaz, namaz diye çeviriyoruz. Niye namaz diyoruz salata biz? Çünkü bize salat Horasan'dan gelmiş. Menşei belli. Niye abdest diyoruz da vudu demiyoruz? Abdest, el suyu demek. El suyu. Niye el suyu? Farsça. Çünkü Farsça, oradan gelmiş. Yani aynı zamanda ikinci el ilahiyat olduğunu da anlıyoruz bizim ilahiyatımızın. İkinci el, elden düşme. Elden düşme ilahiyat. Anlatabiliyor muyum? İkinci el ilahiyatla buraya kadar işte. Peki salat ne? Salatın 18 tane anlamı var. Ama salatın asıl anlamı destektir. Hem etimolojik anlamı Kur'an'da mesela ne yapıyoruz? İnne Allahe ve melâiketehu yusallûne alennebî. Yani Ahzab suresinin 56. ayeti değil mi? Evet. Yani Allah ve melekleri peygambere salat ederler. Ey iman edenler, siz de salat edin. Yani öyle bir şey ki Allah yapıyor, melekleri yapıyor, siz de yapın. Öyle bir şey yapacağız ki biz Allah'ın meleklerinin yaptığının aynısı olacak. Peki ne yapıyoruz? Allahümme salli ala Muhammed. Allah'ım Muhammed'e salat et. Hani Yahudilere, İsrail oğullarına Rabbimiz savaşın diye emir göndermişti. İsrailoğulları da ne demişti? Sen ve Rabbin gidin savaşın. Efendim, inna hahuna kaidun. Biz burada oturup bekliyoruz. Şimdi Allah diyor ki, ey iman edenler, siz de destek verin peygambere. Biz de diyoruz ki, yok ya Rabbi, sen ver. Anlatabiliyor muyum? Şu yaptığımıza bir bakar mısın? Şu yaptığımıza bakar mısınız? Dolayısıyla bunu da bir din haline getiriyoruz. Bugün siz Allah Resulü'nün davasına destek vermeyi, salavat okumaya indirgeyen ve bunu da neka salavat, oka huri. Hani neka ekmek, oka köfte, neka köfte. Yani buna indiren zihniyete bir bakar mısınız? Bakar mısınız? Allah aşkına, maskaralığın bu türüne ne demeli? Dolayısıyla kendi kavramlarımızın içini, şehadet. Kur'an'la şehadetle ölmek arasında hiçbir bağ yoktur. Peygamberimiz şehittir. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Rasul size şehit olsun. Peygamberimizin şehit olduğunu Kur'an söylüyor. Peki peygamberimiz nerede öldü? Yatağında efendim. Yatağında öldü. Peki hani neye şehit diyoruz biz? Yani olmadı ki işte. Şehadetle ölüm arasında doğru bir ilişki yok. Şehadetle nasıl yaşadığınız arasında doğrusal bir ilişki var. Bakın bir kavramı ettik. Ettik de yerinde mi kaldı? Bugün binlerce gencimiz itlaf faresi gibi Suriye'ye toplanıp niye öldürülüyor? Aynı şey Çeçenistan'da yapıldı. Aynı şey Afganistan'da yapıldı. Aynı şey Pakistan'da yapıldı. Bakınız binlerce Uygur Müslümanı, binlerce efendim Özbek genci, yani birçoğunuzun haberi yoktur bunlardan. İslam topraklarının yetiştirdiği heyecanlı gençler, şehadet kavramının tahrif edilmişliği üzerinden bir yere toplanıyor, dünyanın egemen gücü tarafından tümü toplanıyor, ondan sonra fare zehri gibi orada öldürülüyor. Farkında mısınız? Kim verecek bunun hesabını? Ne? Çocuğu gel şehit olacaksın diye götürüyorlar. İyi de kuzum şehit olmak için ölmek zorunlu değil ki. Yaşamak şehit olmak için zorunlu. Allah yolunda yaşamak. Bilmem anlatabildim mi? İki tanesi yeter. Eyvallah. Gerçekten salat kelimesinin yerinde namazın durması çok önemli bir talihsizlik. Yani oradan o kelime nüvesinden yeni bir filiz çıkaramıyoruz. Yani yürümüyor aklın ve Kur'an'ın toprağında yürümüyor. Yürümüyor. Zihin de üretmemeye başlıyor, farkında mısınız? Evet. Donuyor orada. Sıkanıp kalıyor. Evet. Evet, namaz diyorsunuz orada donuyor, artık bir şey yok. Çünkü köke gitmiyorsunuz. Evet. Çünkü tohum elinize gelmiyor artık. Evet, tutunamıyor, hiçbir yer tutunamıyor. Yani ebter tohum oluyor. Salatı namaza çevirdiğinizde ebter tohum, evet. Ürün vermeyen, yani çekirdeksiz karpuz var ya, onun gibi oluyor. Yani yeni gerçekten fikir oradan... Çoğalamıyor çünkü salat hiçbir yere yaslanmıyor. Tohumsuz hiçbir yere oluyor. Bağlanmıyor. Evet. Üretemiyorsunuz artık. Evet. Bilgiyi üretemiyorsunuz. Gerçekten çok garip bir durum. Bu durumda da kıymetini bilmek lazım. Yani yine Kur'an Türkçesini taşıyan Türkçenin kıymetini de bilmek lazım. Lisanımızda Kur'an'ın eksel cümleleri mevcuttur diye bir cümle kuruyorum. Hepsi Arapça hocam. Doğrudur. Lisanımızda Kur'an'ın ekser cümleleri, kelimeleri mevcut. Ezana Türkçe okuyorlar demiş. Kameti Türkçe ediyorlar. Ya bir de Türkçe konuşsalar diyormuş. Eyvallah. Üçüncü Ayşegül var sırada. Ayşegül Ayar. Evet, tabii burada üç Ayşegül yan yana efendim. Buyurunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Ben Ayşegül Ayar, Talas Kur'an Halkası sorumlusuyum. Arkadaşlarım arkada. Onlardan haklarını helal etmesini istiyorum ben önde oturduğum için. Ben sorudan ziyade dileklerimi söylemek istiyorum inşallah heyecanlanmazsam. İnsan suresi 1 ile başlamak istiyorum. Daha adım alınmazken, kimseler beni bilmezken, adımı bilen, anan, bana değer veren Rabbe hamdolsun. Vahyini sağanak sağanak üzerimize boşaltan, onunla içerimizdeki tohumu canlandıran Rabbe hamdolsun. Esma-i Hüsna'sıyla da hiçbir detayı atlamadan kendi sıfatlarını bize tanıtan, dolayısıyla tanışıklığımızı arttıran Rabbe hamdolsun. Bununla da yetinmeyip bizi bu dünyaya start noktasına getirdikten sonra dostlarımızı ve düşmanlarımızı bildiren Rabbe hamdolsun. Ben şöyle bir tespit nacizane kendimce buldum. Allah-u Teala neyi lanetliyorsa aslında o senin düşmanındır diyor. İşte şeytan lanetleniyor, İsrailoğulları lanetleniyor. Diyor ki işte bunlar senin düşmanlarındır. Sıkı dur, bunlara karşı sıkı dur. Yani Araf suresinde bildiriyor işte, tabii sizler daha iyi biliyorsunuz. Şeytanla senin aranda bir şey var, düşmanlık var. Ve bu ölene kadar bitmeyecek. Biz orada yani hani onun şeytanın Allah'a meydan okumasını şöyle okumalıyız. Sen hani eskilerin bir tabiri var, amiyane olmazsa, sen kör şeytan, işte şöyle bir dur bakalım, nasıl sen benim Rabbime meydan okuyabilirsin? Ben onun küçük kulu Ayşe'si, asla senin tarafında durmayacağımın bir gardını almak gerekiyor. Yani önce bir duruşumuzu belirlememizin gerektiğine inanıyorum. Esma-i Hüsna'sıyla dedik kendisini tanıtan Rabbe hamdolsun. En çok da Vedud ismiyle bizlerin kalbine serinlik sunan Rabbe hamdolsun. Ben Vedud'um, hem sever hem sevilirim. Sen de benim gibi sev ve benim gibi sevili öğreten Rabbe hamdolsun. Alak suresi son ayette. Daha ilk ayetler, ilk sureler zaten böyle inmeye başlar. Yani hani vahiy ile tanışınca biz 30. şeydeyiz. Suredeyiz inşallah arkadaşlarımla. Onlarla birlikte beraber olmanın endişesi içerisindeyiz elhamdülillah. Son ayetinde vescüt vakterip der Rabbimiz. Secde et ve yaklaş. Ve yaklaş. Secde etmeden yaklaşılamayacağını öğretir Rabbimiz. En değerli alnımızı kendisi için değerli kılar Rabbimiz. Yani secde insan için çok önemlidir. Alnımıza değer verir Rabbimiz. Kafirin de burnuna değersizliği yine Rabbimiz verir. Yani işte en değerli yerin senin neresi? İşte burnun. Senesi muhu alel hurdum der mesela. İşte onu en kıymetli yerinden burnunu sürteceğiz der Rabbimiz. Biz böylece Rabbimizi tanırız. Esasında kendimizi tanırız. Yine gönlümüzü şerha şerha yarıp genişleten Rabbe hamdolsun. Ve yine ben kendisinin bildirdiğiyle beni üç karanlık evreden alıp dünyaya getiren, daha sonra da hiç ölümden de korkmuyoruz, üç karanlık evreye tekrar sokacak ve ellerimi orada bırakmayacak Rabbe hamdolsun. Ve ben yine Kur'an'dan öğreniyorum. Atalar dinine. Atalar dini var. İşte yine çift kutuplu hocamızın da sürekli söylediği gibi çift kutup üzerinde duruyor Kur'an vahyi. Şöyle ki atalarının yolunda gidenler, biz atalarımızı bu yol üzere bulduk diyenler, bu yol üzere bulduk diyenler kaçırıyorlar. Kaçırdıkları şey diğer ataları. Atam İbrahim mesela bana ateşte yanmamayı öğretti. Hani bana diye konuşuyorum, yanlış anlaşılmasın. Atam İbrahim bana ateşlerden gül bahçelerine çıkmayı öğretti. Yine ben atam Musa'yla denizler yararak geçtim. Fakat buzağa tapmamayı da yine ondan başka öğrendim. Kardeşlerinin hakkını toparladım hocam. Tamam. Evet, bu kadar bu kadar düşmez sana. Bitti. Eyvallah. Atam Eyyub'la sabrı içtik. Ve ben atam Yusuf'la yine zindanlardan zindanlar ve kuyular gördüm. Ve ben atam validem Meryem'le sancılar çekip İsa'lar doğurmayı öğrendim. İnşallah Talas Kur'an halkası sorumlusu olarak sizlerin de engin bilgilerinizden, Senayi Hocam'ın ve sizin de değerli bilgilerinizden yararlanarak ufuk açmayı hedefliyoruz. Çok Nadir teşekkür Sani. Ederim. Allah razı gerçekten olsun. Güzel Ayşegül kardeş. Ne hangi yerin Kur'an halkası sorumlusuydu? Talas Kur'an halkası sorumlusuyum. Talas. Hocamdan da nacizane kızmazsanız iki sene önceki umrede... Hiç kızmadım, sadece uyardım. Ertuğrul Evradı diye bir şiirinizi dinlemiştim. Ne? Ertuğrul Evradı isimli bir şiirinizi dinlemiştim. Mümkünse, eyvallah. Mümkünse gecenin hatırladım. İlerleyen saatlerinde inşallah... Benim değil o şiir. Sizin değil, siz okumuştunuz. Evet, Medine müdafasına katılan... Evet. Bir Osmanlı subayının Fahrettin Paşa'ya yazdığı şiir. Evet, evet, sizin değil, onu istirham edersem Allah razı olsun. Hepinizden sabrınızı sağ olun. Yani kısmet bakalım. Gecenin ilerleyen saat diyorsunuz ama gecenin ilerleyen saat de kalmadı herhalde. Ya ezberimde de değil zaten. Evet. O halde Şerife Gündüz orada mı? Evet. Hocam selamlar aleyküm. Şerife Gündüz. Biraz daha yaklaşın. Sanıyorum çok kısa bir soru hocam, soracakmışsınız gibi duruyorsunuz. İnşallah öyle olur. Bugün hocam diğer büyük kopuşlardan ayrı olarak önümüzde duran ve son kopuş olarak isimlendirdiğimiz indirilen dinden uydurulan dinin mücadelesini görüyoruz. İkisi arasındaki mücadeleyi görüyoruz. Bu uydurulan dinden murad da Allahu Teala Rum suresi 32. ayette bize şöyle haber veriyor. Onlar ki dinlerini parçaladılar ve her grup kendi elinde olanla övündü. Buyurdu bu ayette hocam. Parçalanan hakikat tabii ki hakikat olmaktan çıkıyor. Bu bağlamdan sonra hocam bir eserinizde Kuşeyri'nin üçlü bilgi sisteminden bahsediyorsunuz. Burhan, beyan ve irfan. Fakat Kur'an-ı Kerim tek bir yaklaşıma da çok sıcak bakmıyor. Bunu da Ankebut suresi 69. ayetten öğreniyoruz. Bizim davamız uğrunda üstün gayret harcayanları kesinlikle yollarımıza yönelteceğiz. Hocam durum bu iken ve bu bilgi sistemleri Bakara suresi 148. ayette haber verildiği üzere hayırda yarışacakken neden yani hepsi ben hakkım diyor. Neden hiçbir ben hakikatin parçasıyım demiyor ve bu hayırda yarışacak gruplar neden hepsi Kur'an okumasına rağmen ve hepsi Kur'an talebesi olmasına rağmen maalesef realitemiz farklı. İçinde bulunduğumuz durumda Müslümanların birbirlerini tekfir ilan ettikleri bir dönem yaşıyoruz belki de. Bu bilgi sistemlerini ve müntesiplerini nasıl bir araya getirip nasıl hayırda yarıştıracağız? Ve hocam bununla bağlantılı olarak da önümüzde Batı'nın İslam'a karşı İslam tezini sunması var bizlere karşı. Ve bizler bu oyuna gelmeden nasıl hayat... Teşekkürler. Bu soru gece yarısı 12'den sonra sorulacak soru değil. Bu soru gündüzün ortasında sorulup geceye kadar cevaplanacak bir soru. Hocam ama, sonundan başlarsak, İslam'a karşı İslam. Evet. Birkaç cümleyle altını çizelim. Esasen yani bu burhan, beyan ve irfan bilgi sistemlerinin kendi yerlerini razı olduklarında sorun yok. Yani ama onlar her biri diyor ki ben güneşim, öbürü ay, öbürü yıldız. Her biri böyle iddia edince yani kimsenin ay olmaya gönlü yok. Hepsi güneş olmaya çalışıyor. İyi de bir tane güneşe ihtiyacımız var. Güneş iki tane olduğu zaman hem aysız kalıyoruz hem de yanıyoruz. Anlatabiliyor muyum? Maalesef kimse yerine razı değil. İslam'a karşı İslam esasında merhum Ali Şeriatî'nin ifadesiyle dine karşı din yeni bir sorun değil. Unutmayalım. Müşrikler ateist değildiler. Müşrikler Allah'a iman eden insanlardı. Peygamberlere de iman eden insanlardı ki Hazreti İbrahim'e iman ediyorlardı. Anlatabiliyor muyum? Ama neydi sorunları? Şirk koşuyorlardı. Dolayısıyla burada problem dine karşı dinin, indirilmiş dine karşı uydurulmuş dinin çıkması ve vahiy ile önü tıkanmış olan zehirlerin bir biçimde kendini rivayet atının üstüne atıp tünelin içinden geçirerek İslam'ın içine bir virüs gibi, bir trojan gibi sokulmasıdır. Anlatabiliyor muyum? Hadi sabır. Cevabı verdik. Eyvallah. Peki, Sivas'tan Şahin Berçin. Evet efendim. Aleykümselam. Aleykümselam. Mikrofonu açtık. Tekrar konuşalım. Açık galiba. Selamun Aleyküm değerli hocam ve değerli misafirler. Hocam siz İstanbul'dan hoş geldiniz. İnşallah biz de Sivas'tan hoş geldik. Sivas'tan Yiğidoğlar'dan size selam getirdik. Aleyküm selam. Bu selam üzerimizde kalmasın istedik. Gecenin gerçekten ilerleyen bir saatindeyiz ve ben size soru sormayacağım. Çünkü çok sorularımızı siz cevapladınız. Allah sizden razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Sivas'ta bizim Türkiye çapında yaptığımız çalışmaların dışında bir çalışma yapıyoruz. Kısaca ondan bahsedeceğim. Bu çalışmamızın adı Kur'an Okulu Çalışması. Kur'an Okulu Çalışması'nda bu sezon 7 değerli ilim adamımızı getirerek bir gün bizim sizin bize yaptığınız ribata benzer bir gün ders yapıyoruz. Bu dersi de mesela birkaç isim sayayım. Şu hocalarımızla yaptık. Sizin de bu kopuşun önüne geçen, bu kopuşa karşı mücadele eden insanlar olarak sıraladığınız isimlerden bazıları da burada var. Mesela İbrahim Sarmış hocamızla başladık. Şaban Ali Düzgün hocamız geldi. Hayri Kırbaşoğlu hocamız geldi. Hepsine teşekkür ediyoruz. İsrafil Balcı hocamız, Hikmet Zeyveli hocamız, Metin Önal Mengüşoğlu hocamız ve en son yani bu önümüzdeki hafta, yani pazar günü yapacağımız kapanış programına da Talip Özdeş hocamız Sivas'tan katılacak. Bu programda kısaca ne yaptığımızı anlatmak istiyorum. Sizin bize öğrettiğiniz bir şey vardı. Size bunun için de teşekkür ediyoruz. Seçici bir akıl öğretmiştiniz bize. Bu gerçi hayat kitabımızda varmış ama biz bilmiyorduk. Öğrendik. Buradan bu insanların tüm fikirleri hoşumuza gidiyor anlamı çıkmasın. Olmuyor da zaten bazen de bazı fikirlerini kabullenemiyoruz. Ama buna rağmen onların içinde 100 tane fikrinin içinde 90 tanesi iyiyse biz o 10 taneyi bir kenara bırakıp 90 taneyi alıyoruz. Ve bundan hem biz faydalanıyor hem de inşallah çevremizi faydalandırmaya çalışıyoruz. Bu programı biz bir Kur'an müşavere kuruluyla yapıyoruz. Yani Kur'an okulu kurulu diye bir kurul oluşturduk. Ve sadece bizim Kur'an halkalarına katılan arkadaşlarımız değil, Sivas'ın çok çeşitli kesimlerinden arkadaşlarımız katılıyor. Sayımız 80 ile 140 arasında değişiyor her programda. Bunu da şunun için yaptık. Yani sadece bir grup değil, tüm gruplar bizimdir. Biz bunu biliyoruz elhamdülillah. Bunların içinde ufak tefek ayrılıklar olabilir. O da hiç mesele değil. Yine sizin öğrettiğiniz bir şey vardı bize. Asıl olan insandır. Çünkü bizim temelimizde insan vardı. Eksende insan diyorduk. O halde insanın üzerine yapışmış olan şeyler arizidir. Siz onları hedef alın, insanı hedef almayın demiştiniz. Evet. Biz bunun için bu mücadeleyi veriyoruz. Ve Sivas'ta değerli kardeşimiz Hüseyin Aktaş hocamız da bizimle birlikte. Onun da başka programları olduğu için buraya katılamadı. Ona da buradan eşine ve kendisine selam etmek istiyorum. Ve hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Selamünaleyküm. Teşekkürler. Başarılar diliyoruz. Hocam var mı bir yorumunuz? Devam edelim. O halde Ekrem Demir. Ekrem Demir Bey burada mı? Esselamu aleyküm. Aleyküm selam. Bismillahirrahmanirrahim. Konuş dediler, konuştuk, sustuk, sus dediler. Kısa konuşacağım. Hocamın şiiri 80'li yıllarda bize öğretmişti. Devamı da var da. Vakit geçti. Aslında güzel şeyler öğrendik. Bu öğrenmeyi 80'li yıllardan beri Kur'an üzerinde düşünerek devam ediyoruz. Yeni ufuklar açılıyor. Bu aklın kullanımı ile alakalı bir şey. Allah kulu yarattı. Akıl verdi, irade verdi, vahiy verdi ve fıtratıyla onu destekledi. Dörtlü destek. Her halükarda birer birer bozulursa sapma ve rotadan çıkma oluyor. Kopuş birleşmeyi getiriyor. Büyük kopuş aslında Kamer suresinde 4 ayetle belirten hocam da belirtmişti. Nuh kavminin kopuşu, Lut kavminin kopuşu, Semud kavminin kopuşu ve Firavun kavminin kopuşunda ifade ettikten sonra velakat yessernel Kur'ane li zikr diye devam ediyor. Ana kopuş tamamen silinişi ifade ediyor. Burada başlıyor. Daha sonra inhiraf dediğimiz kopuş var. Sapma. Yahudiler, Hristiyanlar. Şu anda İslam ümmetinin içerisindeki kopuş da yamulma veya farklı alana geçme var. İradeyi yanlış kullanırsak zehirleniyoruz. Aklı yanlış kullanırsak zehirleniyoruz. Fıtratımız bozuluyor. Oradan sonra ikinci kanala geçiyoruz. Geçmeden aklımızı düzgün kullanarak Kur'an'ı anlarken, Kur'an biliyoruz ki şifadır. Müminler için şifa, diğerleri içinse zehirdir diyelim. Kur'an fazla alınırsa, farklı yorumlanırsa bizi de zehirleyebilir mi? Kur'an'ın şifası bize ne anlam ifade ediyor? Sorum bu kadar. Teşekkürler hocam. Yani, zor soru. Bu yüksek sorunun, doz çarpar mı yani? Bu sorunun evet cevabını tam bilmiyorum. O mübarek ayet-i kerimede ne kastediliyor efendim? Ona bakmak lazım önce. Yani orada zalimlerden bahsediliyor. Yani şifaun lil mu'minin ve la yeziduz zalimine illa hasara. Demek ki orada kafirlerden bahsedilmiyor, çok önemli. Müşriklerden bahsedilmiyor. Kur'an'ın inkarıyla ilgili bir problem değil bu. Peki o zaman neden bahsediliyor? Yani Kur'an kime şifa değil? Kur'an kendisini Allah'ın koyduğu yere koymayana şifa değil. Neden bu buraya vardım? Çünkü Arap dilinde zulmün tanımı budur. Zulüm bir şeyi yerinden etmek. Allah için hikmet kullanıldığında hikmet Allah'ın bir şeyi yerli yerinde yaratmasına denir. Hikmetin zıttı da zulümdür. Bu manada bakın, dinin iki efendim gayesi vardır. İnsan Allah ilişkisinde tevhid, insan insan ilişkisinde adalet. İkisinin zıttı da tektir yalnız. Zulüm. Şirk de zulümdür. Çünkü tevhidin zıttı şirktir, adaletin zıttı zulümdür. Zulüm de birleşirler zıtlarında. Anlatabiliyor muyum? Yani tevhid ve adalet zıttına geçtiği zaman tek bir şeye iner, zulme. İnne şirke le zulmün azim. Dolayısıyla zulüm nedir diye sorduğunuz zaman Kur'an'ı Allah'ın koyduğu yere koymamak. Ayeti Allah'ın koyduğu yere koy. O zaman burada Kur'an inkarcılarından söz edilmiyor. Kur'an'ı elinde tutup da Rabbimizin koyduğu yere koymayan, yani işte o şifa bulmaz. Yani Kur'an ona şifa vermez. Yoksa aşırı yorum meselesi başka bir mesele. Aşırı yorum ayrı bir mesele. Bilmiyorum sizin kastınızda aşırı yorum var mıydı? Aşırı yorum tarih boyunca olmuştur ama Kur'an'ı anlamaya çalışmanın bir normali yoktur. Yani sen de aşırı anlamaya çalışıyorsun diye bir şey yok. Çünkü bu konuda ne kadar gayret sarf edersek o kadar emek vermiş oluruz. Ne kadar emek vermiş olursak o kadar Kur'an'da bize cevap vermiş olur. Onun için bunun aşırısı yok. Peki bunun aşırısı varsa nasıl olabilir? Şöyle olabilir: Kur'ancılık. Kur'ancılığı Türkiye'de ilk defa dile getiren ve kitaplaştıran bu fakirdir. Üç Muhammed'in üç bölümünden bir tanesi Hint Kur'ancılığına, Kur'aniyun akımına ayrılmıştır. Hint Kur'ancılığının nasıl bir felakete gidip nasıl bir noktada artık çöküş olduğunu, zihni bir çöküş olduğunu ilk defa Türkiye'de kamuoyu önüne çıkaran fakirdir. Benden sonra Abdülhamit Birişik'in işte eseri çıkmıştır vesaire vesaire. Anlatabiliyor muyum? Ama ilk defa kitap olarak bu memlekette Türkçe yayınlanan Kur'ancılık konusunda eser fakire aittir. Üç Muhammed'in bir bölümüdür. Ve işte o manada söylersek evet, o zehirdir, zararlıdır. Nedir Kur'ancılıkla Kur'anlılık arasındaki fark? Tamamen şudur. Bir şeyin cısı bir şeyi ne yapar? Satar. Satar efendim. Simitçi simit satar. Kömürcü kömür satar. Demirci demir satar. Öyle değil mi? Kur'ancı da Kur'an satar. Birinin bir şeyi satıp satmadığını, daha doğrusu yani değerini satıp satmadığını nereden anlarsınız? Hayatına bakarak anlarsınız. Yaşıyor mu? İnanıyor mu? Hayatına koyuyor mu? Koymuyor mu? Hayatına koymuyor da birilerine eğer davet ediyorsa o satışçıdır, satışçı, dinci. Anlatabiliyor muyum? Onun için ona zehirdir. Ama yaşamaya çalışıyorsa bu işin bir sonu var mı? Yok. Mükemmeli var mı? Yok. Yok ki. Dolayısıyla yaşamaya gayret ediyorsa, hayatında mümkün olduğu kadar ömrüne koymaya çalışıyorsa ve uğruna bedel ödüyorsa, ona Kur'ancı demek hakarettir. Emeğe hakarettir. O Kur'anlıdır. İşte sizin dediğiniz sıkıntı Kur'ancılık için geçerlidir. Teşekkür ederim. Evet. Vaktimiz bitiyor. Galiba son soru olarak düşünüyorum. Özlem Küçükdoruk. Özlem Hanım. Mikrofon nerede beyler? Evet. Mümkün olduğu kadar eğer kardeşlerim kısa şey yaparlarsa. Evet. Benim şekerim hayli yükseldi. Efendim. Bizde şeker bile yok. Tabii hocam. Kardeşlerim. Hocam buyurun. O zaman ben sana ben kendi sormayayım. İçimde onu absorbe etmeye çalışıyorum ama. Sor. Tabii kardeşlerim. Sorun, evet. Sorun. Artık kısa kısa yine şey evet. Yapsınlar ama evet mümkün olduğu kadar. Hocam ben İlahiyat Fakültesi'nde öğrenciyim. Hilaller'de tefsir dersimiz var. Benim şöyle bir sorum olacaktı. Fıkıh usulünün temel kabulleri var. Bunlardan birisi de ümmetin yanılmazlığı. Ve bu ümmetin yanılmazlığının peygamberin beyan yetkisiyle bize geldiği anlatılıyor. Bunun ümmete geçişi olarak sunulan bu şeyi biz nasıl anlamalıyız? Ümmet gerçekten yanılmaz mıdır? Ümmet eğer yanılmaz olursa gelenekteki yanlışları nasıl kabul edeceğiz? Kadar. Evet. Hani. Bu sualin cevabı aslında 3 Muhammed'de verilmişti. Efendim, yani yeniden oraya referans yapsak nasıl olur? Kabul olur değil mi? Peki. Peki. O halde son iki isim Hacı Karayel Kırşehir'den. Hacı kardeş, evet mikrofonu alalım. 3 Muhammed'de cevabı varmış. Ümmet yanılmaz diye bir kural mı varmış ben bilmiyorum. İlahiyatta mı öğretiliyor? Şöyle esasında, soru çok esasında uzun konuşulması gereken, kısa konuşulursa yanlış anlaşılacak bir soru. Ümmetin yanılmazlığı şu anlamda, esasında ümmetin yanılmazlığına delil gösterilen bir hadis var. Anlatabiliyor muyum? La tectemi'u ümmeti ale'd-dalale. Ümmetim dalalet üzerinde içtima etmez. Fakat hadis kritiği, hadis ölçüleri açısından bu hadis hakkında konuşulmuştur zaten, problemlidir. Anlatabiliyor muyum? Bu bir. İkincisi, çoğunluğun yanılmaz olduğu da ayrı bir yanılgıdır. Çoğunluk yanılabilir. Anlatabiliyor muyum? Öyle olsaydı Kur'an ekferun nasi la yaqilun demezdi. İnsanların çoğu yanılanlardanmış. Demek ki Kur'an insanların çoğu akletmez diyor. Demek ki çoğunluğa talip değil aslında. Dünya tarihinin hiçbir döneminde çoğunluk doğru da olmamış. Yani Kur'an bunu söylüyor. O zaman bu hadisle Kur'an'ı nasıl efendim uyuşturacağız? Önce bunu. Bu nereden çıkmış? Bu Abbasi Sünniliği, hani ehli sünnet vel cemaat var ya, vel cemaati var ya cemaati, işte o çoğunluğa meşruiyet kazandırmak için işte Hicri 250'den sonra ortaya konulanlardan bu. Ondan önce efendim göremiyorsunuz. Mesela Hicri 2. yüzyılda 9 tane hadis kitabı vardır, 9'unun içinde de bulamıyorsunuz bunu. Anlatabiliyor muyum? Nereye gitmiş? Yani 8 nesilde yok, 9. nesilde ortaya çıkıyor bir söz. Dolayısıyla problem bu. İkincisi, bu ümmetin bir şahsı manevisi var. O şahsı manevi de Allah Resulü'nü temsil etmesi. Yani Risalet Peygamberimizin vefatından sonra ümmete geçmiştir. Şunu söylüyorum, ümmetin kendisi Risaleti miras edinmiştir. Edinmiş midir ama? Edinmişse edinmiştir. Mirası reddetmişse, omuzundan düşürmüşse, bakmamışsa bu ümmet Allah Resulü'nün mirasını almıştır diyemezsiniz. Ne yapmıştır? Mirasa ihanet etmiştir dersiniz. Onun için iki açıdan da çok problemli. Evet. Evet, Hacı Bey, Hacı Karayel, Kırşehir. Hacı Karayel, Kırşehir Kur'an halkasının Kur'an talebesiyiz. Arkadaşlarım selam getirdik. Ben bu kadar kısa kesiyorum. Çok teşekkürler. Selamun aleyküm. Kısa kesen dillerinizi Rabbim nar-ı cahiminde yakmasın. Eyvallah. Kürşehir'e selam. Evet, son isim. Bendeki lisede son isim. Güzel kızım, sana da ediyorum bu duayı. Sen efendim üzülme. İnşallah seni de yakmasın. Evet. Ayhan Karabulut. Ayhan Karabulut, Yozgat. Selamun aleyküm. Aleyküm. Ayhan Karabulut. Yozgat'ın Boğazcan ilçesinden. Biz de 8 arkadaş geldik. Ben de bu 8 arkadaş adına her biri için 5'er dakikadan 40 dakika olarak düşündüm. Tabii ki espri. Ben de kısa keseceğim. Bütün arkadaşların selamını biraz önce söylemiştim ben hocama. Tekrar kucak dolusu selam söylüyorum. Uzun yoldan gelen arkadaşlarımıza geldiği gibi hayırlısıyla gitmelerini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Hayırlı akşamlar. Eyvallah efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Heyecanıyla, aşkıyla uzun konuşandan da Allah razı olsun. Eyvallah. Anlayışıyla kısa konuşandan da, hiç konuşmayandan da Allah razı olsun. Buraya kadar geldiniz inşallah. Nevşehir var diye bir tane. Nerede Nevşehir? Nevşehir'i mahrum etmeyelim canım. Aa, Şenel Bey. Ben nasıl kaybettim onu? Şenel. Eyvallah. Simit. Nevşehir, doğru. Evet. Nevşehir'e hoş geldin de demedik biz. Kayseri'nin kardeşi diyelim. Küçük kardeşi veya komşusu. Eyvallah. Oradan arkadaşlardan, Kur'an halkasından selam ve duayla. Aleykümselam. Bizim orada Kur'an halkasının gelişmesi belki Türkiye'deki Kur'an halkalarının gelişmesinden değişik bir şekilde neşet etti. Çok kısa bahsedeceğim. Bir abimizin 2008'deki trafik kazasında yatağa düşmesinden dolayı, böyle birkaç kemiğinin kırılıp da yatağa düşmesinden ve televizyon kanallarını gezerken sayın hocamı görmesinden ve bu hoca değişik konuşuyor deyip o kanala kendisini verip aylarca, senelerce sizin sohbetlerinizi, derslerinizi dinleyip şu anda da tüm derslerinizi yazılı bir hale getirip ve bundan doğan bir Kur'an halkasıyız biz. 2 senedir devam ediyoruz. Oldukça bereketli. Söyleyeceğim bu kadar. Allah zapping, razı olsun. Zapping cihazının heykelini dikmeli değil mi? Evet. Kumanda. Eyvallah. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Estağfurullah. Eyvallah. Var olun. Eyvallah. Hani hocam başa döndük o zaman. Nevşehir'e gönül dolusu selamlar yolluyoruz. Evet. Kur'an ben... dostlarına gönül dolusu selamlar yolluyoruz. Nevşehir'in Kur'an halkasıyla ben de 2 gün, 3 gün beraber çalıştık. Maşallah. Çok özel kardeşler. Eyvallah. İnşallah bir güzel yorum da paylaştık onlarla. Hocam güzel bir bitiş, final, tevafuklu bir final. Hatırlarsanız başta dedik ki hastalık, niye hastalık olsun ki herkese? Şifa olur dedik. Ya. Bakın hasta olup, yaralanıp, belli ki yar elinden almış yarayı. Ya. Sonra Mustafa İslamoğlu'nu fark ediyor. Şimdi sağlam olsa yatmayacak ve göremeyecek. Eyvallah. Farklı konuşan hocanın farkına varmayacak. Hazreti Eyyub'a Rabbimiz ürküd biricilik diyor. Yani bizim tabii tefsirler, klasik tefsirler de bu efendim ayağını yere vur dedi. Ayağını bir vurdu. Oradan su çıktı. Çok severler böyle işleri. Efendim. Aksiyon. Aksiyon. Ya o film mi izliyoruz Allah aşkına ya. Allah aşkına. Ortada yani. Rabbimizin sünneti ortada. Allah'ın yasası ortada. Ve elleyse lil insani illa masaa ortada. Yani ona diyor ki Eyyub davran, kalk, yatma. Yattığın yerde şifa olmaz. Ayağını yere vur demek Arap dilinde yürü demektir zaten. Anlatabiliyor muyum? Arap dilinde bu deyimdir zaten. Yere vur. Mesela işte bir otlardan diyor bir tutam al, efendim ona vur. Ben bunu biraz farklı tercüme ettim. Otlardan bir tutam al, çünkü Allah şifanı otların içinde yaratmıştır. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla yani bu manada Kur'an'ı okurken, Kur'an'ı anlamaya çalışırken Allah'ın genel yasalarını hiç gözden ırak tutmamak lazım. Yani Kur'an'a bir şey söyletmek yerine Rabbimizin genel yasalarını yalanlayan Kur'an'da bir şey olabilir mi? Olabilir mi? Yani Rabbimizin kainat yasalarıyla Kur'an'da bir ayet çelişebilir mi? Böyle bir şey olamaz. Yani eğer Allah'ın kitabında bir diyor tenakuz olsaydı, çelişki olsaydı, eğer Allah'tan başkasından gelseydi onda çelişki olurdu diyor, değil mi? Onun için bu anlamda bizim Kur'an'ı okumamız tamamen kainatı okumamızla paralel gitmesi, insanı, hadisatı okumamızla paralel gitmesi gereken bir hadise. Ve şunu söyleyeyim, vallahi de, billahi de, tallahi de, Kur'an'ın ben çok büyük sorularıma, hayati sorularıma kaç kere cevap verdiğine gece ve gündüz şahit oldum. Saçımı başımı yolacak kadar varlık sancılarımın hapı olduğuna şahit oldum. Onun için benim Kur'an'a olan bu şeyimi garip karşılayan kardeş, sen beni anlayamazsın. Kur'an bana yaptığı ikram kadar sana yapmadığı için sen beni anlayamazsın. Zira sen Kur'an'dan hiç istemedin ki. Onun için bana yaptığını sana da bir yapsın da ben beddua ediyorum sana ey beni kınayan kardeş. Benden beter olasın. Amin. Benden beter olasın. Kur'an seni de çarpsın inşallah. Eyvallah. Evet, yüze çarpsın, bine çarpsın, milyona çarpsın, çoğalsın. Eyvallah. Evet, veda vakti geldi. Kayseri'ye, Nevşehir'e, Kırşehir'e, Yozgat'a, Sivas'a, unuttun mu? Maraş'a, Kırıkkale'ye. Nevşehir'e. Nevşehir'e Develi'ye. Bir daha olsun. Develi'ye, evet, Develi'ye. Bolca selam, unutma. Bolca hürmet, Allah. Evet. Eyvallah. Bu Erciyes'e güzel bir anne bakışıyla bakan, bize bunu öğreten hocamıza teşekkür ediyoruz. Evet, büyük kopuşu konuşabildiğimiz kadar konuştuk. Ama gündemimizde, kafamızda böyle bir başlık var. Bu başlıktan, büyük kopuş başlığından kopuşumuz mümkün değil bundan sonra. Evet, doğru. Böyle bir yara olmamalı açıldı. Olmamalı da, gündemimizden çıkmamalı. Evet. Büyük kopuştan kurtulmanın en birinci yolu bu başlığı gündemimizden çıkarmamaktır. Evet. Aslında... Özür dilerim. Buyurun hocam. Çok özür dilerim. Estağfurullah, estağfurullah. Bir Müslüman Allah'a iman eder, namaz kılar, namaza iman eder. Yani iman eder. Allah'ın huzurunda da durur. Neden her rekatta ihdine sıratel müstakim diye tekrar tekrar bizi sırat-ı müstakime hidayet et diye dua eder? Al size bir soru. Neden? Yahu hidayette değilsen namazda ne geziyorsun? Hidayette değilsen Allah'ın huzuruna niye geldin? Hidayette değilsen secdeyle ne işin var senin? Secdeye geldin, Rabbinin huzurundasın, niye hidayet istiyorsun? Alın size bir soru. Bu nedir biliyor musunuz? Her an inancını gözden geçir. Bu budur. Bu budur, bu budur. Evet. Eyvallah. Aslında sıla-i rahim tam da bütün kopuşların, en önemli de büyük kopuşun çaresi. Akrabalarla bağı kesmek diye tercüme edilmesi bana haksızlık gibi geliyor. Bana da öyle geliyor. Yani İşi akrabalarla çok bağı kesmemek değil sıla-i rahim. Aksine akrabalarla bağın kesilmesine vesile olmuş vay. Doğru. Babayla oğlu. Babayla oğlu. Karı kocayı birbirinden Allah ayırmış. Resulü'nü amcasıyla ayırmış. Evet. Herhalde her şeyle... Hatta annesine dua edememiş. Allah'u. İzin vermedi diyor Rab. Evet. O halde bir sıla-i rahim duası edelim. Hocam teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Var. Eyvallah. Kusurlarıma bakmadın değil mi? Zaten bakıyorum evet. Hocam. Efendim bakıyor musun? Birkaç kusur gördüm, neyse, düzelttim hocam. Neyse topla da bana söyle altından. Eyvallah. Teşekkür ederim. Kusura bakmaya Allah'ın müsaadesi yok hocam. Var olsun.